Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Kinek a szívét dobogtatta meg, hogy a Commodore márka ismét porondon van, és visszajöttek a Commodore számítógépek? András már integet. Mit mondtál? Omen shots. Fordítsad, légy szíves, nem mindenki tudni. Fogalom nincs, mit jelent valami. Kincsem. Igen? Hát ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Commodore számítógépek. Spányik Balázsnak tinédzser korában a kedvenc számítógépe volt. Fogalmazhatunk így is, igen, tehát C64 őrült voltam tinédzser koromban, de azt gondolom, hogy amit ma ezen a néven művelnek, annak semmi köze nincs ahhoz, amit akkor műveltek. Inkább a név meglovagolása, Van köze, mert az új Commodore számítógépeken fut Commodore 64 program. Egy emulátor segítségével. Ez mondjuk a minimális, amit elvárok azért cserébe, hogy marketing célra használják. Adják ajándékba a Commodore játékokat. Mondjuk az jobban tetszett, amikor egy évvel ezelőtt volt, hogy kijött 50 darab Commodore játék egy joystickba építve. Már van olyan, igen. De... Jó, csak képzeltek el, hogy több gigaherces processzoron futnak azok a játékok, amik 20 évvel ezelőtt belefértek 64 kilobájtba. Jó, ez is egy érdekes dolog, de hát ezt megtehetem egy C64 emulátorról bármikor az asztali számítógépemen, de én azt akartam csak hozzátenni, hogy amikor elmegyek mondjuk egy bevásárlóközpontnak műszaki osztályán, és ott látom a Commodore logós írható CD-ket, akkor mindig összeszorul a szívem, mert... Ennyire? Hát, mert megvenni nem fogom nyilvánvalóan, tehát az a gagyi kategória, azt gondolom, vagy igazából nem tudom, mert sosem vettem Commodore. Na, úgyhogy akkor nem minősítem, de azt gondolom, hogy egykor szebb napokat látott cég szomorú jelene ez a írható CD-s történet. De valaki azért örül neki, hogy visszajön legalább ez a sok jó emléket ébresztő név. Hát lehet, hogy abból a kevés emberből nem fognak megélni. Holland cégről van szó egyébként, és amint kiderült a hírekből, Commodore XX-nek hívják a gépet, 4 magos processzor van benne, illetve 1,3 terabájt kapacitása, tárkapacitása van. Hát igen, menő játékgépnek akarják, mint annak idején. Erről a két sztori van a Commodore-ról, az egyik az, hogy amikor az egyik barátomig Bécsbe vettek még a 80-as évek legelején, és még a egyik legelső széria volt, és hát vettek csak egy csupasz Commodore 64-est a kis magnóval, aha, és rögtön avval kezdték, hogy hazamentek, és mivel abban volt egy konstrukciós hiba, hogy a tápkábelt 90 fokkal elforgatva is be lehetett dugni, és nekik sikerült első nap bedugni, úgyhogy a számítógép abban a pillanatban meghalt. Fölhívták az ausztriai képviseletet, először is elnézést kértek, tudtak a hibáról. Ez még a boldog békeidőkben voltak, amikor még jelentett valamit az ilyen telefonos ügyfélszolgálat, illetve marketing meg kapcsolattartás az emberekkel. Megkérdezték, hogy másnap délután 4-kor otthon vannak-e. Azt mondták, hogy igen, jó, akkor visszük a cseregépet. Másnap délután 4 órakor megérkezett a Bécsből küldött mikrobusz, és hozták a vadonatúj Commodore 64-est, majd elnézést kérve a problémáért, leraktak mellé még egy monitort, egy printert és egy 1541-es lemezegységet. És kérték az elnézésüket. De ez még a boldog békeidők, amikor még jelentett valamit. A másik, ami eszembe jutott, hogy most 2-3 éve szedték elő a régi Commodore programozókat, hogy mobiltelefonokra írjanak szoftvereket. Mert hogy olyan pici memóriába kell belezsúfolni a programot. Előjött ugyanaz, hogy ugyanolyan kapacitás, ugyanakkor a memória felhasználás, hasonló programok. Bár ez is egyébként relatív, ugye, hogy mekkora volt ez a 64 kilobájt, ami a Commodore 64-esben volt, mert azt megelőző gépekhez képest kifejezetten tágasnak tűnt, ugye? Például a VIC-20-as, nem tudom, emlékeztek rá arra a Commodore számítógépre, vagy a ZX81, amiben 1 kilobájt memória és volt. És beszintetizátort írtak bele. 1 kilobájtba? Igen, eszméletlen. Most is van még, ahol használják a 64 kilobájtot, vannak a színpályázatok, ilyen színőrültek, amikor ilyen számítógépen futó kép és hangeffektek pörögnek, és ott az egyik pályázati feltétel az, hogy 64 kilobájtba bele kell férnie, és ebben 7-8-10 perces zene és fény és kép kavalkádot produkálnak, ami döbbenetes a dolog. Na, hát nosztalgiád meg volt mára is, Laci. Erről az jutott eszembe, hogy a BME-nek az egyik tanszékén írtak egy olyan SMS felolvasó programot, ami elfutott a mobiltelefonokon. Nemrég történt, egy éve volt. Majd azt volna megmutatni. Nosztalgia után ma este egyébként már csak újdonságok lesznek. Immár hazánk is részese az Európai Mihály programnak, a kultúra digitalizálása 14 ország részvételével. Aztán két szem és fültanú segítségével felidézzük az idei CeBIT legérdekesebb élményeit, majd szakértőnk beszédbe elegyedik saját számítógépével, avagy következik a nyílt forráskódú szoftverrel megvalósított beszédfelismerő rendszer. Kicsit olyan, mint az Oscar díjátadás, csak éppen az interneten zajlik. A legjobb videókról hallunk Catitól. Sajátságos Oscar a híres videómegosztótól. Tartalomlopás a kamerás mobillal. Tücsitől megtudjuk, hogy nem csak a kémkedésről van szó. Betűlopás Ázsiában. Ezután infószótár és a digitális svájci bicska. Néhány jó példa a marketinges névadásra. Hallhatunk még a 36 órából álló munkanapról is itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Majdnem teljes az asztaltársaság, Pintér Róbert nincsen most itt körünkben. Valahol konferencián van. Nem, tudtok róla valamit? Egyébként, bizony, hogy nincs. Elindult-e a baba? Még nem, második gyermeküket várják a családban. Oh. Úgyhogy most szurkoljunk nekik. ADS-en lejön vagy? Igazi élő sejtekből álló analóg bébiről van szó, aki majd azért rövidesen napokon belül napvilágot láthat. Úgyhogy szurkoljunk neki egy emberként itt a csapatban, meg a hallgatókkal együtt természetesen. Jövő héten egyébként nem lesz műsor, úgyhogy legközelebb két hét múlva találkozhatunk Pintér Róberttel, amikor majd beszámol a világ információs társadalom kutatásáról. Mi a baj, Zoli? Nem, semmi, csak átlibbent rajtam egy fekete felhő. Értem. Szóval, itt van a majdnem teljes asztaltársaság, például Szokoli Kata, vagyis Cati. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen Balázs. Szép estét kívánok! Ölében a billentyűzet, előtt a monitor, chat.gyaluglo.hu, ott a Csüti Csatiban lehet bekattintani. És kegyetlenül 16-an vagyunk csapádgyal együtt. Az igen. Aztán itt van Borek András. Jó estét. Itt van Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahogy poplacsek. Itt van Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok. Laufer László, aki... Jó estét. Kicsit így a messzi távolból, ahogy ilyen csúnyán szokás mondani, beköszön. Aki késik, nem kap helyet. A műsor ház és rendszergazdajaként én is köszönök. Szilágyi Árpád vagyok, és akkor a műsor vendégei szépen sorban. Szabó Kálai Anna. Jó estét kívánok. Aztán Zsolt Péter, az NDA, vagyis a Nemzeti Digitális Adattár projektvezetője. Jó estét. És itt van Tungler Antal kollégánk, informatikai újságíró, a PC Vartal. Üdvözlet mindenkinek. Na, mindenki szépen sorra kerül, és akkor és rögtön... mennyiféle köszönést lehetett hallani? Lehet gondolkodni, hogy két hét múlva mi lehet, mit lehet még kitalálni. András, mi van? Számoljatok, hogy hányféle köszönés volt, azt mondjuk 3 vagy 4. Ja, értem. Na, következzen akkor az első nagyon-nagyon érdekes témánk. Zsolt Péternek mind a két neve keresztnév, ilyen szerencsésen alakult neki a sors, hogy a vezeték neve is egy keresztnév. Úgyhogy ilyen... De ez olyan szerencső. Kevesen említették eddig. Igen? Életem során, igen. Én is csak azért említem, mert az a program, aminek a projektvezetője vagy Magyarországon, szintén egy férfi keresztnév. Micsoda átkötés. Nagyon vicces, ugye? Mihály. De azért azt nem fogjuk megkérdezni, hogy megünneped-e a Zsolt napot is. A húgammal felhívjuk egymást amúgy rendszeresen. Aki mondjuk lányként Zsolt, úgyhogy egyen lehet az oldal. És akkor felköszönted Zsolt napon a húgodat. Szóval Mihály, és ráadásul plusz, amit az Európai Unió különböző országaiban máshogy kell mondani, angolul nyilván Michaelnek. Mi hogy mondjuk Mihálynak? Mi nem tudjuk pontosan, hogy mondjuk, ahogy éppen jön. Michaelnek is hívjuk, Mihálynak is hívjuk. Vagy Miklós tényleg, ahogy Cati mondta. Az gondolom a legelegánsabb Miklósnak hívni. Ennek Gróf Miklós kollégán körülhet a legjobban, látom is az arcán, igen. Miklós több, illetve Miklós plusz program. Na de tényleg fejtsük fel ezt a dolgot. Ez egy rövidítés, ezért van nagybetűvel írva végig. Ez egy Európai Uniós program, és arról szól, hogy az európai kulturális örökséget digitalizálják az Európai Uniós országok. 3 ország kezdte el, és ma már 14 országról van szó. Így van, kicsit pontosítanék, nem arról szól, hogy még digitalizáljuk az európai kulturális örökséget, ez ugye két szempont, elég nagy lövés lenne, de a projekt maga sem erre lett kitalálva. Sokkal inkább szól arról, hogy a már létező digitális tartalmakat próbáljuk egy helyen összeszedni, egységes formátumban kereshetővé tenni és elérhetővé tenni. Tehát ez inkább egy katalogizálása a már létező digitális, kulturális, illetve egyéb tartalomnak. innentől lesz érdekes igazából, mert hogy mi már itt tudunk ebben a műsorban, meg a hallgatóink is remélhetőleg arról, hogy azért csomó ilyen program elindult már Magyarországon. Az NDA, tehát a Nemzeti Digitális Adattár is erről szól. Sőt, mi beszéltünk már a NAVÁ-ról, a Nemzeti Audiovizuális Archívumról, és más kezdeményezésekről is. Van, tudunk például a Magyar Elektronikus Könyvtárról, ami szintén egy ilyen digitalizációs projekt. Néhány hónapja beszéltünk a filmhíradókról, televíziós anyagok digitalizálásáról. Tehát, ha Magyarországon ez már elkezdődött, akkor mi szükség van a Mihály programra? A Mihály programra Magyarországon is, és mindenhol máshol amiatt van szükség, mert látható az, hogy nagyon sok köz- és magánpénzből szerveződött digitalizációs kezdeményezés, ha nem is elhal, de nem sikerül előtérbe kerülnie, tehát nem sikerül megjelennie a kulturális, illetve a tartalompiacon, pont azért, mert nem tudnak róla, mert hogy egyre telítettebb ez a piac. A Mihály meg éppen ezért azt szeretné elérni, hogy ezek a tartalmak egy helyen, egységesen kereshetővé váljanak. Tehát nyilván szükség van az összes digitalizációs kezdeményezésre, de ahhoz, hogy mondjuk egy kutató ezt keresni is tudja, nagyon nagy segítséget jelent, hogyha ez nem 15-20 helyre kell elmennie és egyenként keresnie. És hát mondjuk itt a klasszikus keresők sem megoldások erre, mert hogy ezek általában adatbázisok, amikből a Google már nem, vagy csak nehézkesen lát bele. Hadd dumáljak egy kicsit bele, én mint félig kutató is, hogy én hozzáférek az egyetemen, ha jól emlékszem, EIS nevű adatbázishoz, elektronikus információ szolgáltatás, nem is tudom, mi a pontos neve. Lényegében itt nemzetközi adatbázisokhoz, nemzetközileg futó folyóiratokhoz, digitalizált formáikhoz lehetne hozzájutni. Ám, amikor valamit megtalálok, a címét megtalálom, ám már nem tudok belemenni, mert az intézménynek kell előfizetnie azokra a folyóiratokra, meg valamikre, amit én ott látok. Tehát csak a nyálamat sorgatom, hogy hú, itt találtam 10 cikket, ami nekem jó lenne, de nem tudok belemenni. Ebből is pénzt akarnak majd csinálni? Tehát a Mihály Pluszból is? Nem, tehát ez mindenképpen a közcélú maga a szolgáltatás, de nyilvánvalóan itt, mivel nem magával a tartalommal foglalkozik, hanem inkább a tartalom leíró adataival, tehát metaadatokkal, innentől kezdve ez a probléma előkerülhet. Mondtad, hogy katalógus, ugye? Van, és nagyon sokszor nyilván egy katalógusnak az egyik, tehát mondjuk egy gyűjteménynek az egyik leíró adata maga a link a gyűjteményre, oda klikkelsz, és beleszaladhatsz könnyen ebbe a problémába, hogy valamilyen jogvédelem miatt nem engedik a szabad hozzáférést. Ez lehet vagy azért, mert egy bizonyos szolgáltatáshoz van kötve, vagy azért, mert adatvédelmi szerzőjogi okok miatt egyszerűen nem tehetik közé azokat az adatokat. Tehát elképzelhet, hogy ebbe a problémába beleszaladsz. Erre egyelőre, tehát amúgy nagyon sok része foglalkozik a Mihály projektnek azzal, hogy bizonyos jogi feltételrendszernek mindenhol megfeleljen mindenki, illetve hogy egységesen jelölve legyenek azok, hogy lehessen külön keresni csak szabadon felhasználható művek között, illetve olyan művek között, amiket legalább olvasni lehet, még ha újra hasznosítani nem is, vagy csak valamilyen korlátozással. Tehát ezzel sokat foglalkozunk, de ez nyilvánvalóan ez egy probléma, de gondolom, hogy ez nem egyedi a Mihály kapcsán sem. Ez a világon most mindenhol probléma, a szerzőjogi probléma valószínűleg a legnagyobb ilyen integrációs projektek legnagyobb. Folytassuk már onnan még egy kicsit azt a részét, hogy úgy említetted, hogy egységes felületen lehet hozzájutni ezekhez az adatokhoz, katalógus adatokhoz, mondjuk így egyszerűen. Az miért fontos, hogy az Európai Unióban legyen egy ilyen egységes rendszer? Hiszen mondjuk egy magyar kutató nyilván főképpen magyar forrásokat keres, meg nem csak a kutatók, hanem aki használja majd ezeket a rendszereket. Egy angol meg nyilván inkább angol nyelvűt, miért keresne magyar forrást? Hát mondjuk nem vagyok annyira, tehát nem gondolom azt, hogy pont a magyar tartalmak lennének a legizgalmasabbak a világ számára, tehát valószínűleg mondjuk egy magyar kutatónak sokkal többet segít, hogy angol anyagokat tud keresni, mint hogy egy angol kutató nyelvi problémák miatt nyilván nem lát bele igazán a magyar tudományos eredményekben, mondjuk, ha éppen abban keresgél. De hát fontosnak tartom azt, hogy egy kutató ne csak magyar tartalmak között keresse, mondjuk egy magyar kutató. Tehát azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó. Most az EU az idén hirdette meg ezt az I2010 projektet, ami ugye erről szól, hogy ilyen digitális könyvtárakat hozzanak létre. És miért van annyira rákattanva az EU erre a dologra most így? Ugye az idén ez egy ilyen újdonság volt, vagy nem? Vagy egy éve, vagy nem tudom mostanában? Hát, volt ez a Lung Action Plan, illetve annak volt egy pár folytatása. Tehát történtek már olyan dolgok, lehetett látni azt, hogy a TEL, a The European Library projekt, annak a magvai azok már jó régóta láthatóak. Itt most inkább arról van szó szerintem, hogy a legtöbb ország eljutott oda, hogy digitalizált már annyi, olyan mennyiségű tartalmat, amit most már érdemes katalogizálni, érdemes rendszerbe szedni. És hát a TEL az ugye kifejezetten könyvtárprojekt, tehát az könyvtárak együttműködéséből jön létre, és közös európai kulturális, vagy európai könyvtári kereső. Itt valószínűleg amúgy nyilván az Európai Uniónak azért van erre szüksége, mert a kulturális közösséget sokkal nehezebb megteremteni Európában, ha bár létezik, de sokkal nehezebb megteremteni, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ami a mintaadója lehet az EU-nak. Mindjárt majd még Csücsi, te is kérdezsz, ezt látom, hogy benne beléd szorult egyelőre a kérdés, de hadd még ilyen alapkérdéseket hadd tisztázzak. Tehát ugye az elején mondtam, hogy mennyiféle forrás van már Magyarországon, mennyi adatbázis, tehát hogy nem csak folyóiratok meg könyvek, hanem filmek is már, tehát multimédia adatbázisok is vannak. Ezek is belekerülnek a Mihael nagy-nagy adatbázisába? Mindenképpen belekerülnek. Itt még egy ilyen fontos distinkciót tennék. Az NDA-ról már beszéltünk, a Nemzeti Digitális Adattárról, ahol a metaadatokat tárgy szinten gyűjtik. Tehát egy gyűjteménynek az egyes tárgyairól, tehát mondjuk egy könyvtárban az egyes könyvekről, egy levéltárnak az egyes dokumentumairól, egy filmgyűjteménynek az egyes filmjeiről gyűjtik a leíró adatokat. A metaadat, amire rákereshetünk majd a keresőrendszerre. Így van, tehát végülis a katalógus cédulák azok egyes dokumentumokat, és itt most akkor tágan értelmezzük a dokumentumokat, tehát egyes dokumentumokat írnak le, ellentétben a Mihaellel, ahol ez gyűjteményi szinten történik meg. Tehát ott mondjuk a NAVA, a Nemzeti Audiovizuális Archívum, az egy gyűjteményként jelenik meg azokkal a leíró adatokkal, hogy ez egy filmgyűjtemény, a nyelve jellemzően magyar, a formátuma jellemzően MPEG, stb. A hozzáférési korlátok azok jellemzően azok, hogy csak magyar könyvtári, illetve oktatási intézményekben lehet megnézni, stb. Tehát ez mondjuk a NAVA-ról így lesz. Tehát nyilván egyel kevésbé mély, és pont ezért mondjuk sokkal könnyebben megvalósítható együttműködés, vagy integráció, és hát ennek egy későbbi lépése lesz pont az általad említett TEL, tehát az Európai Könyvtárnak a későbbi lépése lesz az, hogy ez az együttműködés folytatódni fog terveink szerint, vagy reményeink szerint adatszintig is le fog menni. 14 országról van most szó, de én pontosan emlékszem, hogy 3-4 évvel ezelőtt, amikor a NAVA fejlesztése már igazán tényleg gyakorlati lépéseket öltött. Tehát elkezdték összehozni, hogy hogy fog majd kinézni a NAVA szerkezete, akkor hatalmas viták voltak itt egy országon belül. És sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán el tud-e indulni a Nemzeti Audiovizuális Archívum, mert ugye nem tudnak megállapodni az adatszerkezetben. Na most 14 ország meg fog tudni állapodni arról, hogy mit tároljatok el ebben az egységesen leírt katalógusban? Van egy, mondjuk, hogy tehát a projekt szempontjában mindenképpen szerencsés eset az, hogy 3 ország indította, és ők már megállapodtak addigra az adatmodellben, mire a másik 11 belépve. Tehát valószínűleg nyilván nekünk is lennének ötleteink, gondolom mindenki másnak is lennének ötleteink. Vitázni meg jók vagyunk, tehát magyarok így a vitában jók. De valójában az van, hogy itt-ott még vannak amúgy módosítások rajta, de a lényeg az már, sőt, a lényeg az valójában 95-ben megvolt, mert hogy a franciák addigra már eljutottak oda, ahova a világ mostanában ér el, tehát ott addigra már hogy az állami pénzt, ahogy pumpálták folyamatosan a kultúra digitalizációjába, ott már tényleg 90-es évek végére bőven tartottak ott, hogy olyan százalékban voltak digitalizálva műveik, amiket mi még szerintem még jó pár év mire fogunk érni. És ott könyveket szkenneltek, ahogy a Google csinálja Amerikában? Én úgy tudom, hogy igen. Nyilván nem úgy, ahogy a Google Amerikában, de mondjuk nagyságrendben a Google mellett talán Franciaország a másik, aki így meg tudott jelenni ezen az ilyen digitalizációs piacon. És hát érdekes az, hogy a franciák ezt 95-ben létrehozták ezt az adatmodellt, és amikor a projektet elindították 3 ország, az olaszok, a franciák és a britek, akkor nagyjából ezt az adatmodellt használták ilyen-olyan módosításokkal, és próbáltak hozzá a terminológiákat szedni, hogy tehát megpróbálták a többnyelvűségnek a korlátait, megpróbálták valahogy legalább egy kicsit lebontani. Igen. Én nem kérdezni akartam, hanem pont megválaszolni a te kérdésedet. Ja, bocsánat, akkor. Hogy miért érdekes az, hogy egy angolnak magyarul keresed. Ez jövőben mutató dolog, mint privát jövőkutató. Én már magam előtt látom azt a nem olyan távoli jövőben jövő pillanatot, amikor ágenseket lehet a kettő közé illeszteni, és mondjuk egy fordító ágenst. Úgyhogy egy angol nyugodtan belemondhatja, hogy ő neki kellenek adatok a magyar filmművészetről. És akkor azokat ő letöltése, az ágens le fogja neki fordítani angolra, és akkor ő már onnan a saját anyanyelvén tud másoktól keresni. Tehát ezért lesz az majd érdekes. Tény ebben a pillanatban azon, hogy ami az egységes nyelveken van, aki azt a nyelvet beszéli, azok most még előnyben vannak. De ez később már nem lesz. Mikorra készül el a Mihael? A projekt vége 2008 májusa, eddig addigra fog felállni úgy a rendszer, és már egy ilyen elfogadható szintig feltöltődni, hogy már érdemes lesz használni. Sőt, valószínűleg kicsit hamarabb. Igen, most tart a lassan befejeződik az első év, ez egy 2 éves projekt. Reálisan szerintem olyan, amikor valóban érdekes lesz, az is kb. Ilyen 2008-as év közepe. És utána még már nagyjából látszik az, hogy hogyan, de ez nyilván nem egy olyan projekt, amit befejezünk és vége van, hiszen az adatminőséggel, tehát az adatok frissességével, illetve a bővítéssel az a folyamatosan kell foglalkozni. Tehát létre fog jönni egy nemzetközi szervezet, ahol Magyarország is mint tag részt fog venni, befizeti a tagdíját, működteti a szervezetet, és működteti magát a rendszert, tehát fenntartja. Hogyan lehet majd hozzájutni, hol lehet megtalálni a Mihaelt? Webben egy keresővel? Igen, ez már most amúgy a www.mihael-culture.org, illetve culture.eu. Most kicsit össze vagyok zavarodva, az egyik a projekt website jelenleg, de mind a kettő amúgy az lesz egy éven belül. Nyugodtan kipróbáljuk mind a kettőt, ugye? Valószínűleg igen. Tehát Mihael kötőjel culture, ugye? .eu. .eu valószínűleg most a... Köszönöm szépen, és akkor sikeres projekt befejezést egy év múlva. Köszönjük szépen. Folytassuk akkor a Cebittel, amit már múlt héten egyébként Balázsral elkezdtünk, mert már mondtad, hogy egy csomó minden érdekes ott összegyűlt. Hát így van, megbeszélgettünk arról, hogy kik lesznek, illetve kik nem voltak, vagy kik voltak és kik nem voltak, ott milyen cégek nem mentek el annyira. De megbeszélgettünk azt a kínaiakról is. Meg az adathordozókról, hogy micsoda nagy reform van. Úgyhogy két személyes fültanút, ahogy az előbb mondtam, meginvitáltam a stúdióban, Szabó Kállai Anna, illetve Tungler Antal kollégánk, akik hát ott voltatok, és mi arra számítunk, hogy két nagyon más szemszögből beszéltek majd a Cebitről. Szerintem az első legfontosabb szakmai kérdés. Milyenek voltak a hostess lányok? Hát ezt Antitól kérdezzük, ugye? Igen. Hát miért én Anna véleményére is kíváncsi? Ő majd a hostess fiúkról. Na olyanokat én nem láttam egyébként. Én láttam. Tényleg? No. Hát első körben a Cebit nevében szeretnék elnézést kérni, mert ez furán hangzik, tudom, de és ha itt megkérdezhetem Balást, hogy emlékszel arra, amikor még te is jöttél velünk Cebitre általában. Két éve. Te mire emlékszel, hogy tehát konszumer, a felhasználókat tekintve, illetve az üzleti felhasználókat tekintve, és egy óriási show, és egy óriási kavalkád volt, nem? Igen, abszolút. Igen. Na hát én most úgy láttam, hogy ez megszűnőben van. Sidárság, ezért unalom. Ezt azért így ebben a formában nem mondanám, meg nem akarok vészharangot kongatni, mert az azt hiszem mások dolga, de egyértelműen látszik a trend körülbelül egy 2 éve, hogy iszonyatosan megy lefelé. Szerintem ennek a kiállításnak a presztízs értéke is, és a látogatottsága is. Ezt a Gartner piackutató cég megmondta 5 évvel ezelőtt, hogy így lesz. Meg mi is beszélünk ilyesmiről. A Gartner 5 évvel ezelőtt megmondta, hogy így lesz. De lassan ez most már, igen, és most már ebben az évben mindenki ezt mondja, hogy lassan elcsépelt, úgyhogy ezt szerintem tovább nem is kell. Szóval ragozni. Te több Cebitre rálátsz már ilyen módon. Hát én nekem ez volt azt hiszem a 4. Cebitem, és az első valami fantasztikus volt, talán még a második is, de onnantól kezdve én azt hiszem, hogy ez leáldozóban van. Annának hanyadik Cebit az idei? Hát nekem az első. Úgyhogy engem megdöbbentett, hogy milyen hatalmas. Tehát fura is volt hallani a kollégáktól, hogy ez még ennél sokkal-sokkal nagyobb és sokkal-sokkal pörgősebb. Tényleg... Milyen hatalmas? Nagy PC mezők végtelenjei látszanak? Nem, inkább arra gondolok, hogy nagyon sok pavilon van, és tényleg egyszerűen lehetetlen végigjárni az egészet. Úgyhogy mi csak azokra a területekre koncentráltunk, ami annak a magazinnak fontos, ahol én dolgozom. Tehát mondjuk pont az ilyen PC-s standokat mi így elkerültük, tehát tényleg teljesen más szemszögből láttuk. Viszont annyit, hogy nem vítsek meg. Mi van még? Mobiltelefonok, tehát mi a mobiltelefonokra készültünk nagyon, mert egy mobiltelefonokkal foglalkozó újságnál dolgozom, illetve hát minden, ami vezeték nélküli kommunikáció, vagy mobil kommunikáció, és azt hadd említsem meg, hogy a navigáció az, ami most ott úgy nagyon pörög. Az a navigáció, amit a taxisok autóiban látunk, ugye? Például, ott van, igen. A vezető mellett, begépelő, hogy hova akarok menni, és akkor mondja folyamatosan az autónak, hát mondja, vezetőjének, hogy hol kanyarod. Egyébként használtatok már ilyen bemondom az utat című GPS? Na, engem rettentően zavar, hogy akár egy hölgy, egy szép... Amikor a hölgy mondja, hogy túl gyorsan hajtasz, ez a legjobb. Igen. Újra tervezés. Isten, mindig van valaki az anyós ülésen, akkor is, hogyha üres a kocsi. Igen. Eltévedtünk, nyomja meg a piros gombot, és nyugodjon békében. Ez viszont a lányoknak nagyon jó, mert kitaláltam erre nagyon jó módszereket, hogy hogyan lehet ezzel a férfiakat manipulálni. Tehát, hogyha megtanulod... Nem. Tehát ugye a lányul az anyósülésen, a fiatal ember ott vezet, és hát ugye a fiatal ember automatikusan engedelmeskedik a parancsnoknak, és hogyha a leányzó elég jól begyakorolja ezt a hangnemet, parancsoknak, bocsánat. És hogyha a leányzó elég jól begyakorolja ezt a beszédmódot, akkor mondhat azt, hogy vegyél a csajodnak egy új cipőt. És már jön is az új gumicsizma. Egyébként erről annyit, hogy amikor ilyen 5-6 éve megjelent ez a szóbeli navigáció, és a BMW 7-es szériájába berakták, akkor azok a top menedzserek, akik megvették ezt az autót, azok visszavitték, hogy ők férfi hangot akarnak. Komolyan. Neki ne dirigáljon a nő. Egyébként egy nagy pozitívuma volt számunkra, illetve számomra annak, hogy zsugorodik a cebit, az pedig az, hogy eddig minden egyes alkalommal arra koncentráltunk, hogy ugye találkozzunk a partnereinkkel, ugyanis a külföldi gyártókkal, sok külföldi gyártóval nincs lehetőségünk itthon találkozni személyesen, és kihasználjuk a cebitet arra, hogy leüljünk velük beszélgetni egy fél órát, most nem feltétlenül most ilyen termékinformáció, csak egyszerűen beszélgetni. Most viszont olyan mennyiségű negatív visszajelzést kaptunk, mikor szerettünk volna egy megbeszélést. Negatív visszajelzés, a visszautasítás? Igen, köszönöm szépen, igen, erre gondoltam, hogy kiürült a kalendáriumunk, és tudtunk menni nézelődni. Tehát ez, amiért szenvedtünk évekig. De miért? Hogy... most nem akartak szóba állni veletek, vagy mi? Nem, egyszerűen nem jöttek ki. Tehát... ja, hogy nem voltak ott? Így van, tehát ezért volt negatív. Ti meg nem szóltatok a főnököknek, nehogy azt mondják, hogy ott is sem mentek. Hát az a baj, hogy a főnökök voltak azok, tehát egyszerűen annyira visszaszedték a marketing büdzséjüket a cégeknek, és egyrészt a cebit annyira drága, tehát mérhetetlenül drága ahhoz képest, hogy mekkora helyet kap mondjuk egy gyártó, ahogy bemutassa a termékeit, vagy esetleg csak ilyen meeting szobákat. Azt hittem, azt mondod, hogy ahhoz képest, hogy az Ecserin mennyire meg lehet kapni ugyanazokat a cuccokat. Igen, szóval... jó, mondjatok konkrétumokat, jó? Anna mondta már a navigációs rendszereket. Mi van még újdonság a cebitről? Mondom, a mobil világból inkább. Hát a mobil világban sajnos nem sok, illetve hát ami újdonság volt, az, hogy 3 nagy gyártó nem is jött el. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ez is azért elég nagy pofon lehetett, tulajdonképpen a kiállításnak és a jelenlevőknek is. Igen. Hát elég fura volt. Itt egyértelműen a 3GSM konferencia felé tolódik a hangsúly, ami ugye Barcelonában van. 3GSM. Bocsánat. Ja, amiről a múltkor beszámoltunk. Ja, persze, 3GSM konferencia. Igen. Tehát akkor szét fog majd szakadni a cebit, majd lesz mobilos, meg lesz számítógépes. Hát valószínű, hogy ahogy te is mondtad, Antal is mondta, egyszerűen így a jelentősége elvész a cebitnek, illetve átalakul egy inkább a németeknek, tehát a helyieknek szóló. Igen, ez az egyik, amit észrevettünk, de ezt már tavaly meg 2 évvel ezelőtt is észrevettük, hogy ugye minden egyes alkalommal nagyon szorús újságíróként szépen az úgynevezett press centerbe, tehát az újságíróknak szánt sajtóközpont. Köszönöm. Ott összeszedtük minden egyes alkalommal az összes található sajtóanyagot, hogy aztán otthon szépen megírhassuk a cikkünket, és azt vettük észre, hogy tehát ezek németül vannak. Ja, most némelyikünknek nem feltétlenül okozott ez problémát, de hát a nemzetközi sajtó azért ettől én úgy gondolom, hogy szenvedhet bőven. A kiállítás úgy van hirdető, hogy az egyik legnagyobb nemzetközi szakkiállítás, tehát azért ez bocsátot kérek. Igen, a másik, ami szerintem ilyen átalakul, az, hogy rettentően üzleti felhasználó jelleget kap a cebit, tehát például csak ha az SAP standot nézem, hát szerintem egy egész pavilont is kibéreltek, akkorák lettek. Tehát mindig is akkorák voltak, csak most a jelentőségük, illetve a cebiten való jelenléte ennek az üzleti szegmensnek rátelepszik a lehet, hogy véget ért ezeknek a nagy számítás technikai kiállításoknak a kora. Ugye évekkel ezelőtt Magyarországon eléggé leáldozott a csillagjuk ezeknek? Itthon igen. Én ebben, én ezt nem feltétlenül gondolom így, mert ha a Taipei Computex-re gondolunk, ami én szerintem pillanatokon belül idézőjelben át fogja venni a Cebit szerepét. Már csak azért is, hiszen a PC-s komponens gyártók nagy része tajvani. Tehát otthon vannak. Nekik sehova nem kell menniük, a költségeik, hát a töredéke. Ti meg messzebbre utazhattok. Remélem, nagyon remélem. Egyébként azt mondta a Gartner, hogy ez azért, azért ez a trend, mert egész egyszerűen annyi termék van, hogy mindet úgy se lehet kivinni. A cégvezetők nem fognak 1000 négyzetméteres területeket bejárni napokon keresztül. Ők olyan konferenciák, az lesz a jövő, hogy olyan konferenciák lesznek, meg már vannak az USA-ban, hogy előre lefixálod azokat a találkozókat, akikkel akarsz találkozni, gigantikus belépődíjak vannak, csak az megy el, aki tényleg kulcs szereplő a szakmában, és oda nem, ilyen utcai járókelők nem fogják kifizetni a milliós belépődíjakat. Ez már egyébként elindult némileg itthon is, meg a tehát világnak ezen a felén. De hát ez nem nemzetközi vásár. Innentől ez de van. Hogy ezeknek már... Szerintem elbazárosodott ez az egész. A 21. századnak ez a hogy is mondjam, az információs technológiai iparágban azt hiszem a költségcsökkentésről szól, de talán nem is csak ebben az iparágban. Úgyhogy ha például csak a világ legnagyobb félvezetőgyárát, az Intelt veszem, nekik van egy Amerikában egy IDF nevezetű Intel Developer Forum konferenciájuk, egy évben 2, illetve most már 3 lesz, de ezek helyiek lesznek. Tehát azt az óriási büdzsét, amit például csak az újságírók meghívására, elszállásolására költöttek, azt most megint összeszűkítik. Úgyhogy ha úgy gondolom, hogy ezt követi, ezt a trendet követi az összes többi gyártó is. Na még egy gyors körkép a két szemtanútól. Mi volt az a Cebiten most, amire legszívesebben emlékeztek, vagy mi okozta a legnagyobb élményt, Anna? Eszköz, vagy szoftver, kiderült, rendszer, új irány. Ezt is mondhatod. Nem. A design telefonokra készültem volna rá nagyon. Ugye pont az a három gyártó hiányzott, aki ezekben erős. Úgyhogy egy aranyos design telefont láttam az egyik gyártónál, ami így főleg zenére épült, de azért így kinézetre is nagyon szép, illetve egy nagyon aranyos navigációs rendszert láttam, ami így kifejezetten lányokra van szabva, és ilyen cserélhető előlapok és láttam színes szagos. Egyébként zebrás noteszgépet. Zebrás? Hát ilyen zebra mintázatos. Protestálok, olyan, hogy zebra mintás megszűnt. Múltkor láttam egy párnát, rá volt írva nagybetűkkel, győzike mintás párna. Egyébként hát, győzike mintás előlapot láttam. Na azért ez annyira nem fogott meg, ami talán úgy érdekes volt, és érdemes volt azt megnézni, bár ezt úgy gondolom, hogy most már nem tudom, hanyadik bört húzzák le a Csillagok háborújáról, de azért még mindig megteszik. Artur, kivetítőt láttad személyesen? Így na, van, oh, igen. Mondjad ki. Jó, az első is, ami a Egrimre kollégámnak, ugye ő nagyon nagy Jedi fan, hogy úgy mondjam, és talált egy fényszabjának tűnő tárgyat, ami egyébként egy Skype telefon. Én nem tudom, hogy csinálták, hogy de frankon egy fényszabjának tűnő valami, hogy a Skype telefonok hogy használják, nem tudom. Minden esetre ott volt R2D2 is személyesen, kicsiben és nagyban, aki gyönyörű képet vetített. Úgyhogy ezt... A Galaktika márciusi számából olvasható, egy tájvani gyártó jött ki egy ilyen otthoni szórakoztató központtal, két méretű R2D2, az egyiknek a távirányítója egy lézerkard, ami egyúttal Skype telefon, a másiknak pedig egy pici Millennium Falcon a távirányítója, de a DVD kivetítéstől kezdve zenehallgatáson át minden ezerféle funkciót tudna, csak horroráron. Mm-hmm. Átszámítva ilyen 650 ezer forint. Nyilván presztízs termék, tehát nem tömegtermék. Megmelengedtétek a gyermeki szívemet. Köszönöm szépen. Hát egy újabb bemutató következik itt a netidőkben. Borek András, ismét elkápráztad bennünket a saját notebookja segítségével. Tényleg beszélgetni fogsz a géppel, András? Hát ez erős túlzás, hogy beszélgetni, de az egész onnan indult el, hogy a mi kis levelező fórumunkon ment egy ilyen levelezgetés arról, hogy a számítógép lassan meg fog érteni az embert, meg lehet majd úgy böngészni, hogy bemondom neki ezt, bemondom neki azt, illetve már hallottuk itt is, hogy a navigáció nem csak egyirányú, hogy engem utasítanak, hanem én is tudom utasítani a navigációs dolgot, illetve Laufer kollega is megemlítette, hogy a mobiltelefonra van ilyen hang felolvasó, vagy üzenet felolvasó dolog. Hát szeretném jelenteni, hogy ezeknek megvan a mobiltelefonos is, meg a PC-re valós, meg minden egyébre való nyílt forráskódú verziója. Köszönhetően a Carnegie Mellon Egyetemnek Pittsburghben. Ez azért nagy dolog, mert a beszédfelismerés az nagyon komoly tudományterület. Ez egy hihetetlenül komoly terület, és mindjárt többféle verzióban is megvan a beszédfelismerőnek a motorja gyakorlatilag az egyetemnek a honlapján. Mindenféle leírások, alkalmazási példával teljesen nyílt forráskód, le lehet tölteni, lehet használni ingyen bérmentve. Úgy hívják ennek a motorját, hogy Sphinx. Ebből van a Sphinx mobil, ami kimondottan mobil eszközökre van optimalizálva, illetve van Sphinx 2, 3, 4, 5, 6, különböző dolgokra alkalmas. Hoztam is egy nagyon érdekes példát, amit ha nem tudom, majd be is játszhatunk. Hát muszáj mindenképpen. Demonstráld, légy szíves, mielőbb. Demonstráljam, várjál. Elindítom, hogy füleljen a számítógép, és azt mondom neki, hogy music. András egyébként közelebb hajolt a saját gépéhez. Nem nyomott meg semmi gombot rajta. Szívem repes a dallam hallatán. Igen. Gróf Miklóstól kérem, hogy erősítsed meg, légy szíves, hogy nem te indítottál el egy zenét ugye adásba, hanem teljesen a beszéd hatására indult el ez a kis bejátszás. Tehát lényegében arról van szó, hogy te a géped mikrofonjában kiadtál egy parancsot beszéddel, ugye kimondtad ezt a parancsot, és ennek hatására elindult. Elindult a gép, de ugyanígy el tudok indítani egy webböngészőt, ugyanígy el tudok indítani egy chat programot, ugyanígy el tudok indítani bármi mást. Ez a Sphinx... Meg is tudod állítani ezt a bejátszást? Azt nem programoztam bele, hogy megállítsuk, tehát... ez jó... De akár be lehetne be lehet. Annyira szereti ezt a zenét, hogy a végtelenségig tudja hallgatni. Leállítottam a zenét egyébként. Szóval itt mutatom a rádióhallgatóknak, hogy van benne egy szótár rész, ahova föl lehet venni ezeket a parancsokat. És ezeket, angolul? Vagy lehet oldani, hogy a musicnak legyen olyan pesties kiejtése is? Meg lehet oldani, hogy legyen pesties kiejtése. Ehhez egyébként a Carnegie Mellonnál le van írva, hogy hogyan lehet készíteni hozzá szótárakat. Aha. Tehát lehet fejleszteni. Lehet, ha valaki fejleszteni, akkor neki lehet ülni, és meg lehet csinálni magyarul. Meg lehet csinálni magyarul. Ami nekem nagyon érdekes volt magán a weboldalon, hogy a fejlesztőknek a weboldalát, hú, de meglepődött a kollega, annyira lejtett a pennáját. Igen. Hogy... Én azt néztem, hogy egy angolban van 24 betű, tehát az angol nyelvbe. És azt hittem, hogy valami az angol ABC-hez lesz köze ennek, hogy hogyan lehet fölépíteni ezeket, de nem, kiderült, hogy 39 fonéma van az angolban. Persze, hiszen egyetlen nyelven sem betűket mondunk, hanem beszédhangokat mondunk. Így van, viszont a magyarban ugye nem tudom, 30 hány sokkal több, betű van. 44, azt hiszem, sokkal több. De ugye nálunk megegyezik a betűk száma a gyakorlatilag jó közelítéssel. Olyan különbség talán nincsen, azért több beszédhang van. De mondjuk angolnak a 24 versus 39 egy elég tekintélyes különbség. Na, szóval az egésznek a lényege az, hogy mindjárt elindítom megint ezt a polkás valamit, de csak azért, mert... Kikérjük magunknak, hiszen ez finn, nem? Finn polka. És akkor mi van? Szándékosan ezt hozta András egyébként. Tücsinek akart kedvezni. Tücsinek akartam kedvezni. Érzem. Na, most megint megy a polka. Viszont van egy másik alkalmazás, ami már egy futó alkalmazás, erre épül. Úgy hívják, hogy Let's Go, és ez a pittsburghi közlekedési vállalatnak ugyanerre a motorra épülő telefonos alkalmazása, amit föl lehet hívni, és közlekedési információkat lehet kérni tőle, és föl vannak téve ilyen minta beszélgetések, ebben rögzítik az összes beszélgetést, és mindjárt átkapcsolom, hogy egy hölgy információt kért arról, amiben belehallgatunk az elejébe, utána elmondom a lényegét. Thank you for calling the CMU Let's Go Bus Information System. This conversation will be recorded for research purposes. If you do not want to be recorded, please hang up now. What can I do for you? I would like to go to the airport tomorrow morning. To the airport. When do you want to arrive? I'd like to arrive at 10:30. Arriving at around 10:30 a.m. Where do you want to leave from? I'd like to leave from Carnegie Mellon. From Carnegie Mellon. There is a 28X leaving Forbes Avenue at Morewood at 9:20 a.m. It will arrive at... Ez egy párbeszéd. Ez egy párbeszéd, amikor a gép válaszol egy teljesen emberi hangra. Szóval a hölgye... Sőt, kérdez is. Visszakérdez, bizony. És megerősíti azokat a kulcsinformációkat, amely egy új beigazításhoz szükség. Van, tehát honnan indul, hogy mikor indul. Mondjuk el azoknak a hallgatók, akik nem beszélnek angolul, hogy egy hölgy fölhívta a közlekedési vállalatot, és azt akarta megtudni, hogy hogyan jut el a Pittsburghi repülőtérre az egyetemről. Igen. És azt is mondta, hogy neki 10:30-ra kéne odaérkeznie. A... De miután megkérdezte ugye az a rendszer, az automata. Igen, megkérdezi, hogy hova szeretne. Igen. Hova szeretne, mert 10:30. 10:30 reggel? Igen, 10:30 tehát reggel. Megerősíti a kulcsinformációkat, ne, hogy félrehallja. Igen, és elmondja, hogy a Forbes Avenue-ról indul a 28-as X busz, ami X óra, X perckor lesz ott, és 10 óra 15 akkor ott lesz a reptéren. Ugye ez a legközelebb időpont, amikor megérkezik. Folytatódik egyébként a beszélgetés. A hölgy az egyeztet egy visszautat is ezzel a rendszerrel, és elköszönnek egymástól. Tehát... És olyan kérdést tesz föl, és olyan formában, ahogyan ő akarja. Így van, így van. Azt akarom mondani, hogy, hogy az András által a legelején demonstrált karatézó kutya kéz típusú kommunikáció, tehát hogy egy parancsot fölismer a program, és az, hogy a között, hogy, hogy lehet vele beszélgetni. Hát tudod, hogy ez egy hosszú vicc. Tehát, hogy mondott neki egy parancsot, és azt a parancsot fölismerte, és a között, hogy lehet vele beszélgetni, óriási különbség van. Viszont a parancsszavas felismerésben is van egy nagyon különleg, tehát van egy hatalmas különlegessége ennek a dolognak, hogy ez a rendszer, ez nem ismeri az emberi hangokat. Tehát ez megint visszakanyarodik ahhoz a témához, amit egyszer beszélgettünk, hogy van olyan nyelvi program, ami statisztikai analízissel állapítja meg az értelmet. Ez ott lényeges, hogy ennek a modellnek az alapján független a beszélgetőnek a hangszínétől és a hanglejtésétől és a nem minden. Kell tanítani? Nem kell tanítani. Ez úgy ismerte föl, hogy a to the airport, hogy nem hallotta soha ezt a nőt. Így van. Mire fogod otthon használni, András, a rendszert? Hát ez gyakorlatilag egy ilyen érdekesség. Reménykedik benne, hogy néhány év után most már meg tudja értetni magát az asszonyot. Na, hát akkor Amerikába megyünk egy kicsit. Oscar díjátadásnak mondtam az elején, vagy ahhoz hasonló kezdeményezésnek. Bár nem annyira Amerika ez, csak ugye annyiban Amerika, hogy a YouTube nevű videó megosztó oldal onnan jön, onnan származik a YouTube, és ott hirdették meg azt a versenyt, amiről Cati beszél. Hát nem, az interneten hirdették meg, de végülis ez teljesen mindegy. A YouTube szóval az ott van az interneten. Na jó, de hát én nem Amerikában vagyok, és lehet, hogy aki fölrakta, az nem Amerikában volt éppen akkor. Mesélj a versenyről. Az a lényeg, hogy megbüntették a YouTube-ot a fent lévő videók miatt. Most ebben nem menjünk bele, hogy miért, mert ez elég hosszú lenne, és elég kevés már az időm. Szerzői jogok miatt. Igen, a lényeg az, hogy ők erre felkitalálták, hogy akkor a fent lévő videókból egy ilyen Oscar-díjátadószerűt csinálnak, tehát megállapítanak kategóriákat, ők oda besorolnak egy pár feltöltött, azt hiszem minden kategóriában 10 feltöltött videó van, és arra mindenki szavazhat, ezt máig lehetett megtenni. Ez picit egyébként szerintem rossz volt, hogy csak egy hetet adtak az embereknek mindenre az egészre, mert én erről múlt héten pénteken olvastam, hogy akkor ma indul, és ma már vége is volt. Tehát akkor nem egy akadémiai bizottság szavaz. Nem, hát a YouTube, nem. Tehát az a lényeg, hogy bekerülni szavazás. Nagyon nem lehetett, tehát a YouTube-nál dolgozók döntötték el, hogy kik azok, akik arra érdemesek, hogy bekerüljenek ebbe a 10-es listába, és ezek után pedig elmentél erre az oldalra, amit úgy hívnak, hogy www.youtube.com/YT Awards, És, mint YouTube. És ott voltak a kategóriák, egymás után felsorolva, és oda volt írva, hogy hát mennyi időd van arra, hogy szavazz rájuk, meg is nézheted, nagyon ötletesen volt megcsinálva az oldal, tehát hogyha valamelyik videót nem látod, akkor ráklikkelhettél, és akkor egyből ott megnyílt egy a lejátszó ablak, és egyből elindult, és nagyon jó volt, én nagyon élveztem, megnéztem egy párat. Milyen kategóriák vannak egyébként? Elmondom. Van egy, amit nem fogtam fel, hogy mi lehet, azt majd, hát ha itt még valami okos ember, ugye olyan sokan vagyunk. Tehát az első volt a legkreatív. Jó, jól esett, hogy rám néztél. Rád is, Laci drága. Szóval az első volt a legkreatívabb videók, ezeket általában ilyen otthon unatkozó emberek csinálták. Aki az első helyen volt, szuper volt, amit előadtak, 4 srác csinálta. A csapatuknak az a neve, hogy OK Go, és ilyen futógépek voltak így egymással párhuzamosan lerakva, tehát ott volt azt hiszem 4 vagy 6 futógép, az a lényeg, hogy mindegyik be volt kapcsolva, de más irányba. És ugráltak rajta meg. Várjál, hát az nem csak, hogy nagyon. Az hihetetlen jó, azt mindenkinek ajánlom, aznak akkora kultúrája van, egy angol csapat egyébként. Nagyon igen, jó. Tehát annyira jól megcsináltak, hogy együtt mozogtak, és akkor ugye ilyenek voltak például a koreográfiában, hogy rálépett a futószalagnak az elején, és akkor nem mozdult meg, a végéig eljutott, és akkor utána, mit tudom, én feküdtem, az, hogy bármi annyira jó volt, hogy többször is megnéztem. Tehát ők voltak az első helyen, mikor én utoljára megnéztem őket, szerintem ők is nyertek. A második kategória az az, amit egyszerűen nem tudom, hogy mi ez, az a most inspirational, tehát a leginspiráltabb, vagy mi inspirálóbb. Gondolatébresztőbb, nagyon jó. Na jó, hát ebből nem néztem meg egyet se, úgyhogy ezen szerintem ugorjunk át, tehát volt egy ilyen kategória is. Aztán a legjobb de sorozat. Nem gondolatokat. Hát igen, nem nagyon. Így megnéztem, hogy mi van ott, de így nem kaptam fel a fejemet semmire. Aztán jött a legjobb sorozat, tehát ugye vannak ugye otthon, akik így ilyen akármivel csinálnak ilyen sorozatokat, és így jellemezték, hogy arra szavaz, amelyiknek már alig bírod kivárni a következő részét. Aztán a következő, hát ezt nem tudom, szerintem ezt nem kell lefordítani, a legjobb comedy videó, tehát ezek az ilyen vicces videók, igen, amiket mondjuk a tévébe is beküldenek, meg amiket ugye így e-maileken keresztül szoktunk kapni mi is. Aztán utána jöttek a legjobb videóklippek, ilyenek voltak például, hogy egy ilyen középkorú férfi otthon gitározik és énekel, ő is benne volt a listában elég előkelő helyen, vagy például zenére valaki palacsintát sütött nagyon-nagyon komolyan, tehát ő is az ezek élbolyban. Ezek kicsit zavaró képek azért így, ha vizuális típusok vagyunk, nem? Egy picit. Miért? Zenére palacsintát csütni? Kezdjél nosztalgiázni, és a palacsintás miért kell a probléma? A középkorú férfi gitározik? Igen, talán, miért? Maga, de most ez jó, mindegy. Akkor csak én vagyok túl. Itt nem a téma megjelölés. Mint középkorú férfi. Hát az már nem annyira középkorú, de... Örök fiatal. Nem a témából kell kiindulni, kedves Antal, hanem itt sokkal inkább azt a hangulatot kell megcsípni szerintem, vagy gondolom. Ebben a kategóriában egyedül, na. Nem vagy egyedül, adj egy pacsit. Egy vezető hírportálon olvastam, amire egyébként én is számítottam, hogy pár héttel ezelőtt, nem is emlékszem, beszéltünk mi Speakről. Pár évvel ezelőtt egy vállalkozóból lett önjelölt rapper, készített magának az utolsó 3 millió forintjából egy klippet, ahol ilyen előadók szerepeltek együtt, és ugye hát nem vette meg senki sem ezt az ötletet, egyáltalán nem futott be, viszont a YouTube-on egy kb. 3 héttel ezelőtt hatalmas karriert futott be. Tehát az eléggé megosztó személyiség volt. Olyan fogalmazunk ilyen úgy, rajongói oldalt csináltak neki, mindenki istenítette, elolvasta, vagy meghallgatta a számot, és mondták, hogy hú, hát ez mennyire jó, meg mindent. Tehát így, nálam a Kakáló Brácsás díjat nyerte. Jó, szóval hogy arra gondoltunk, hogy hát ő talán ott lesz, hiszen tényleg írt a YouTube is, hogy mennyien letöltötték a klipjét, vagy sem megnézték a klipjét, nem volt ott. Aztán ezek után a legjobb kommentárok, tehát ilyenek, hogy miért jó a YouTube, meg ilyenek, aki a legfrappánsabban, a legviccesebben tudta elmondani, ilyenek vannak fel. Ezt sem néztem meg, úgyhogy erről szerintem ezen is így ugorjunk egy picit. A legszeretetre méltó kategóriában ezt gondolom mondanom sem kell. Aranyos kutya, cica, nyuszi, mit tudom én, cuki akármi, cuki videó, ez ott a cuki videó kategória. Itt ismert a cuki, akkor már beszélt róla, Cati. Nálam, ne viccen, nálam minden cuki. Szóval az a lényeg, hogy az első helyen akkor, mikor én utoljára megnéztem, egy 3D-s ilyen animáció volt az első. Nagyon édes volt, tehát remélem, hogy ezeket egyébként majd, mivel lezárták a szavazást, még ezután is meg lehet nézni, mert nem tudom, hogy keresnék rá. Lényeg az, hogy el nem tudom mondani, milyen állatka egy kötél segítségével fákat húzott fel egy hegynek az oldalára, majd utána, mivel neki csak két ilyen kis tappancszerűsége volt, nem, semmi másra nem volt, csak a hosszú csőre, meg a két tappancs, azzal így odaszögelte őket, és így végignéztük a folyamatot, hogy na, ebből most mi lesz, és az volt a lényeg, hogy neki nem volt szárny, és nem tudott repülni, és ez volt neki a legnagyobb vágy, hogy hadd repüljön, de hát ugye nem tudott repülni, ezért fölment a hegynek a tetejére, így hát vízszintesen ugye felszögelte a fákat, és akkor, amikor föntről leugrott a semmibe, akkor neki az volt az érzése, hogy ő repül, és a, majdnem a videó végén egy ilyen könycsepp. Egy megindító történet. Én mindjárt sírok. És akkor egy ilyen kis könycsepp kis elhagyja a kis arcocskáját így fölfele, és utána csak azt látjuk, hogy így a nagy köd, és... Na, akkor még egyszer a címet mondd el, ahol meg lehet nézni a YouTube idei díjazottjait. www.youtube.com/YT Awards, de egyébként, hogyha valaki ezt így nem akármi, akkor írja be azt, hogy YouTube és azt, hogy Awards, és akkor egyből első találat. Awards, ugye, aha, mint a díj angolul. Dupla V-vel. Mobilról már volt szó, innen folytatja a Tücsi, mert neki nagyon kedvenc témája az ilyen Big Brother-es megfigyelős témakör, ugye? Igen, hát nekem már annak idején a 80-as évek legvégén, amikor ugye elterjedtek a mobilok, már akkor, akkor tetszett, hogy hallottam, hogy akkor terjedt el a híre, hogy a mobiltelefonokat távolról a szolgáltató is be tudja kapcsolni. Tehát én hallottam, hogy maffia körökben az volt a divat, hogyha beültek tárgyalni, akkor kirakták az asztalra a mobiltelefonokat, úgyhogy külön volt az aksi. De hallottad ezt a maffia körökben? Nem, hát és ennek nem volt, én nyugodtan ülök itt egyelőre, de szólítsatok Don Tücsinek a további, vagy Don Tücsinek, ahogy szereti. A másik ugyebár, ami az ilyen következő, ami ilyen nagyobb sajtóvisszhangot kapott, ilyen probléma a mobiltelefonok, hogy amióta megjelentek a kamerák a mobilokban, akkor ugyebár a férfinemnek egy bizonyos rétege nem csak az fotózza vele, amit szabadna lenne, hanem... amit szeretne. Igen, tehát a... Igen, erről beszéltünk három éve. Probléma ez? Beszéltünk erről, hogy a nagybritanniai strandokon betiltották a kamerás mobilokat. Érdekes módon múltkor, amikor mentem a metrón, és előttem egyszer csak egy fiatal lány miniszoknyában megfordult, a mögötte álló srácnak lekevert egy irtózatos méretű pofont, majd kikapta a telefont a kezéből, és ilyen irtózatos erővel a falhoz vágta, hogy tudod, kinek fotóz be a szoknya alján, plusz néhány jelző, mire a srác elkezdett, hogy pampogni, hogy nem csinált semmit, mondta, jó, akkor talán szedjük össze a darabjait, és hívjuk ki a rendőröket. Erre a srác azért gyorsan inkább úgy tudott, hogy a távozás hímes vagy hímtelen mezeire lép. De a legújabb, ami 2003-ban Japánba indult meg, és azóta elterjedt Dél-Koreában, illetve Kínában, úgy fogalom nyelvész barátunknak a digital shoplifting, vagyis a digitális bolti lopás, ugyanis elsősorban a fiatalok között népszerű az, hogy nem veszik meg az újságot, amiből csak néhány oldal érdekli, hanem bemegy a kioszkba, megfogja az újságot, ami oldal érdekli, lefotózza a mobiltelefonjával, majd visszarakja az újságot a polcra, és kimegy. Egy ideig nem foglalkozott vele senki, se a boltosok, meg így azt mondták, hogy fura hobbi, mint annak idején a zene lopással sem foglalkozott senki az interneten. Közben Balázs egyébként elkezdett figyelni a PC-ből a újságírója. Igen. De nyugtassuk meg, hogy a tilapotok zacskóban van, tehát nem lehet csak úgy lefotózni. Igen, azt akartam mondani, hogy erre egyébként tökéletesen alkalmasak a 2 meg 3 megapixeles fényképezőgépes mobilok ma már, úgyhogy ez valós probléma. Úgyhogy most már az van, hogy a Japán Újságírók Szövetsége kiadott hivatalos nyilatkozatot, és ilyen szintén dél-koreaiaknál is. Akkor megjelent... biztos megoldották a problémát. Úgy hívják, hogy high-tech nylon zacskon, amit beteszik az újságot, nem tudja kinyitni. Igen. A másik, hogy ők is elkezdtek ilyen plakátokkal háborúzni, hogy ennyi-bennyi ezt nem szabad csinálni. Úgyhogy most kíváncsi vagyok a további fejleményekről, hogy itt is odáig fajulnak-e, mint a MP3 zenék internetes terjedése. A cseten megjegyeztek, hogy a galaktikát jól lehet fotózni. Fényes lakkal jön ki a jövő héten, úgyhogy a vaku már vissza fog villanni rajta. Én már egyébként a PC World-ot is láttam torrenten egyébként. PDF formában. Hát most az igen, jó. Bár lehet, hogy most a kamerásban is van, nem tudom. Nagyon telik az időnk, olyan gyorsan eltelt a mai műsor, úgyhogy én gyorsan a Bódi Zoltának átadnám a szót, a mobil. Van egy javaslatom, mindannyian mondjuk el azt, hogy miről szerettünk volna beszélni, még aztán jövő héten majd ezzel kezdjük a műsort. Mindegy. Két téma van már egyébként csak. Szóval arra figyeltem föl, hogy a mobiltelefon az a kommunikációs eszköz, amelynek rövid idő alatt borzasztó sok megnevezése volt. Ugye elindult a rádiótelefontól, ez egy darabig harcolt a mobillal, aztán mobil nyert. Nem olyan nagyon régen előkerült. Te jött a bunkofon? Ja jó, hát persze a szleng, Marok telefon, ez is, az nagyon rövid életű volt. Persze voltak szleng elnevezések is, ezzel most ne foglalkozzunk. Nem régiben előkerült az okostelefon, majd most már az egyik, talán a legnagyobb gyártó, ebben már nem is vagyok biztos, egyszerűen multimédiás számítógépnek hívja az új telefonjait. Ez mondjuk egy erős túlzás. De nem, én már nem akar egy szakmai dolgok, tehát a mobiltelefonia ügyeiben nem megyek bele, csak ezt olvastam, úgyhogy ez nagyon érdekes. A másik pedig az általa kifejlesztett zene lejátszó szerkezetnek a nevéről nevezi el a telefonjait, ezt nem szabad ebben az adásban kimondani. De ezek nem ilyen, hogy is mondjam, csak típus megnevezések, hanem ez a neve mostanában már az új készülékeknek. Na mindegy, erről beszéltem volna, de átadom a szót valaki másnak. Hát ugye 2 percünk van már csak így a műsor vége felé, úgyhogy Laufer Lacit igazából csak arra kérném, hogy mondj egy kis előzetest, hogy jövő héten majd miről beszélünk. Nem kevesebbet, vagy jövő hét után, köszönöm szépen 2 hét múlva, tehát hogy nem kevesebbet állítottál, illetve egy hír állítja, hogy 36 órából áll egy nap. Hát ugye egy nagy vita alakult ki a fórumon is, ezért se szeretnénk ezt most így 2 perc alatt le. Csak egy kis előzetest. Hát egy olyan amerikai felmérés látott napvilágot, ami azt mérte föl, hogy az emberek hány órát foglalkoznak médiafogyasztással, az internetes médiafogyasztással, televíziónézéssel. Ez a 2 magos emberi agyat. Tehát amelyik tud egyszerre 2 dolgot figyelni, tévét nézni és rágózni egyszerre. Igen, és hogyha ezeket a dolgokat összeadjuk, akkor több jön ki, mint 24 óra egy napról. A 100 millió magos férfi, hogy után most a 2 magos férfi megjelenik. Igen, szóval az volt az egyik legérdekesebb egyébként, hogy most már nem csak a rádiózás a háttértevékenység, hanem a televíziózás is. Vagy leckeírás, vagy egyéb. Az is háttértevékenység. Így van, vagy interneteznek, és utána, és közben telefonálnak, és még a tévé is megy, és az anyukájukkal is elmondják nekik, hogy mi volt az iskolában. Egyébként azt kell mondjam, hogy ez megint csak a nőknek fog kedvezni, hiszen elég hosszú ideje tudjuk, hogy a nők tudnak több felé figyelni egyszerre, és mi férfiak vagyunk inkább. Na látod, ugye? Na, hát ennek a témának részleteit beszéljük akkor ki majd 2 hét múlva, mégpedig április 6-án, mert most eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!